Miał być pięknie, lato, wakacje, rodzinka, synek. Plany, małe mieszkanko, może coś większego, kominek. Było poparcie, było ambicje, było miliony rozkminek. Dzisiaj to tylko powietrze, wszystko poszło w chuj z dymem. Miał być żarcie, kelner już to dostawał, dobry napiwek. Było tu fajno i bardzo fajny był twój okrągły tyłek. Były melanże, bo jeden z najlepszych w branży, byłem tu pijak. A to co jest teraz, do tego co było, ma się mocno nijak. Były imprezy, Nike, Cortezy, nosiło się coś na szyjach. Była fantazja, zawsze okazja do akcji, tak jak w filmach. Więc może nie miej mi za złe, kiedy znów naprawdę popłynę. Bo wszystko i tak wcześniej czy później pójdzie w chuj z dymem. Fury, domy, pliki, dopuścicie. Nie wiem kiedy, no bo tego nie wie nikt. Lecz ostatnim gościem zawsze będzie śmierć. Na sam koniec do ucha zaśpiewać. Być pięknie, jeden papieros z wieczorkiem dymek. Małe spotkanko, starzy znajomi, może jakiś filmek. Miał być luźno, potem zrobiło za późno kilka winek. Wszystko pofrunęło w powietrze, mordo, ostry młynek. Jestem w miejscu, gdzie nie byłem. Dalej robię, co robiłem. Ty po drodze gdzieś odbiłeś, ja w to mocno uwierzyłem. Jeśli kogoś tym zraniłem, przeprosiny jestem winien. Robię rap, a resztę spraw, jak krak, puszczam z dymem. Wierzę w ludzi, nie zwątpiłem. Dobre słowo daje siłę, zawsze sobą, nic na siłę. Przede wszystkim nie dla ksywek, nie dla koksu, hajsu, dziwek. Bo od zawsze tak tu żyłem. Piję to, co naważyłem, całą resztę puszczam z dymem. Fury, domy, pliki, to opuścicie. Nie wiem kiedy, no bo tego nie wie nikt. Lecz ostatnim gościem zawsze będzie śmierć. Na sam koniec do ucha zaśpiewać.